Kamduur. Goedemiddag. De Tweede Kamer heeft reces deze week, maar achter de schermen wordt er nog hard gewerkt aan de conceptie van een nieuw kabinet. Informateur Putters is aan het uitzoeken welke vorm zo'n kabinet nou zou kunnen krijgen. Maar er wordt op meer plekken over nagedacht. Bijvoorbeeld bij de jongeren van de VVD en NSC. Je hoort de JOVD en de JSC. Zo in de Nieuwsbv. Nu eerst. De NS die wil het moeilijker maken om te sjoemelen met samenreiskorting. Dat en meer in het NOS Journaal met Casper Meijer. Treinreizigers hebben vanaf vandaag in de trein een code nodig van een abonnementhouder om met samenreiskorting te kunnen reizen. Deze verandering is volgens de NS nodig om voor conducteurs een van de grootste ergernissen weg te nemen, namelijk discussies met mensen die mogelijk onterecht met korting reizen, bewust dan wel onbewust. Woordvoerder Oscar van Elveren van NS, goedemiddag. Goedemiddag. Leiden dit soort discussies over samenreiskorting dan tot zoveel ergernis bij uw conducteurs? Ja, als je kijkt naar alles wat discussie oplevert op de trein, staat deze wel echt stevast in de top 3. En daarom is ook wel langer echt een wens en een oproep van onze collega's op de trein van joh, kunnen we kijken hoe we dit nou slimmer en eenvoudiger kunnen maken? Ja, dat er gewoon meer duidelijkheid is voor onze collega's op de trein en ook voor de reizigers wie met wie samen reist. Ja, even voor de mensen die misschien niet dagelijks met de trein reizen. Als één iemand een kortingsabonnement heeft, kan diegene dus een aantal mensen meenemen, maar is er dan vastgelegd of dat familie moet zijn of wie die wel of niet mee mag nemen? Ja, deze korting is bedoeld voor mensen die een abonnement hebben bij NS en die kunnen bij wijze van spreken als een soort cadeautje kunnen ze een kennis, een familielid, een vriend meenemen in de trein en dan kunnen ze die korting aanbieden. Dat blijft ook gewoon zo, ook in de nieuwe methode. Alleen dan werk je dus met die koppelcode. Alleen zien we gewoon vandaag de dag in de trein heel vaak dat er mensen toch zo'n kaartje hebben, maar dat ze of helemaal geen abonnementhouder hebben waarmee ze meereizen. Ja, of dat het onduidelijk blijft met wie ze precies meereizen. Ja, en dat leidt dan soms tot discussie en ook onprettige situaties in de trein. En heeft u een idee hoe vaak dit voorkomt en bijvoorbeeld hoeveel inkomsten jullie hierdoor mislopen? Ja, het is natuurlijk moeilijk om exacte omvang vast te pinnen. Omdat we natuurlijk, ja, we zien alleen maar wat we ook daadwerkelijk tegenkomen bij de controle van de vervoersbewijzen. Wij denken dat het wel gauw om enkele miljoenen euro's per jaar gaat qua opbrengsten die NS mist. Ik zeg er meteen wel bij, daar is het ons niet om te doen. Dit idee is echt ontstaan omdat we het voor onze collega's op de trein eenvoudiger willen maken. Ja, het wordt dus makkelijker voor de conducteur, maar niet makkelijker voor de reiziger. Want ik kan me ook voorstellen, als je niet vaak met de trein reist, misschien heb je die NS-app niet eens op je telefoon en je moet een koppelcode hebben en delen met elkaar. Wordt het niet onnodig ingewikkeld nu? Nou, het klinkt misschien ingewikkelder dan het is. NS-app is natuurlijk een vrij populaire app, die hebben mensen, maar het klopt feitelijk. We vragen een extra handeling van onze reizigers in deze nieuwe methode. En dat is dus ook een afweging die we hebben gemaakt. Van, we maken het aan die kant, voegen we een extra stap toe. Maar daardoor maken we wel het in de trein weer gezelliger. Ja. Dank u wel, Oscar van Elveren van de NS. De EU komt met een maritieme missie om de scheepvaart in de Rode Zee en de Golf van Aden te beschermen. Voorbereidingen voor de missie lopen al een paar weken en vanochtend hebben de EU-buitenlandministers officieel besloten dat die er al komt. De afgelopen maanden worden schepen op de druk bevaren route tussen Azië en Europa geregeld aangevallen door Houthi-strijders uit Jemen. Zij zeggen schepen met banden met Israël aan te vallen uit solidariteit met de Palestijnen. Eerder zei demissionair defensieminister Ollongren dat Nederland mogelijk het fregat Tromp in de regio zal inzetten. Informateur Kim Putters praat vandaag met politieke experts over mogelijke kabinetsvormen. Hij spreekt onder meer met een Deense wetenschapper die hem advies kan geven over het vormen van een minderheidskabinet. Denemarken heeft dat nu en heeft er ook al jaren ervaring mee. De Nationale Ombudsman begint een onderzoek naar een lijst met terrorismeverdachten. Mensen die daarop staan weten vaak dat zelf niet, wat kan leiden tot problemen. Zo kan het gebeuren dat iemand in een bepaald land er niet in mag of in het buitenland wordt vastgezet. Freek Vonk heeft een nieuwe anaconda-soort ontdekt. Samen met 14 andere wetenschappers vond hij de slang in het Amazonegebied in Zuid-Amerika. De noordelijke groene anaconda kan 7 meter lang worden en 250 kilo wegen. De nieuwe soort is een van de grootste slangensoorten ter wereld. Het NOS-journaal. Britse speciale eenheden hebben verhinderd dat Afghaanse elitetroepen waarmee de Britten hebben samengewerkt in Afghanistan na de machtsgreep van de Taliban konden verhuizen naar Groot-Brittannië. Correspondent Arjen van der Horst zegt dat hun aanvraag door de Britse IND werd behandeld. honderden Afghaanse leden van deze commandotroepen kwamen ook in aanmerking voor een Britse verblijfsvergunning. Want, zoals je al zei, ze hadden samengewerkt met de Britse troepen in Afghanistan. En je kunt je voorstellen dat hun leven in gevaar zou komen na de machtsovername door de Taliban. Maar in dit geval specifiek, de Britse Special Forces moesten hun goedkeuring verlenen aan die aanvraag. En als er die goedkeuring niet kwam, ja, dan werd de aanvraag automatisch afgewezen. Dus in feite hadden de Britse Special Forces een veto over deze aanvragen. En dat veto hebben ze ook gebruikt, zelfs als de Afghaanse militairen konden aantonen dat ze hadden meegevochten met de Britten. En de Britse IND, ja, die konden er helemaal niets tegen doen. En de vraag is waarom de Special Forces hun komst blokkeerden. Waar het op lijkt, dit heeft mogelijk te maken met een onderzoek dat loopt naar de Britse Special Forces. Die zouden zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden in Afghanistan, waarbij ze onder meer onschuldige burgers zouden hebben gedood. Nou, bij die operaties waren ook leden van de Afghaanse elitetroepen aanwezig, die mogelijk zouden kunnen optreden als getuigen in dat onderzoek. Nou, de onderzoekscommissie kan ooggetuigen dwingen om te verschijnen voor verhoor, maar niet als ze in het buitenland zitten. En de beschuldiging is dan ook dat de Britse Special Forces hun veto hebben misbruikt om te voorkomen dat deze Afghanen konden getuigen. Tientallen Afghanen die deel uitmaakten van de elitetroepen zouden na de machtsovername van de Taliban in 2021 zijn mishandeld, gemarteld of vermoord. Het Britse ministerie van Defensie zegt een onafhankelijk onderzoek te starten naar de zaak. Twee schepen van de marine zijn vanochtend vertrokken naar het noorden van Noorwegen om daar mee te doen aan de NAVO-oefening Nordic Response. Belangrijkste doel is het oefenen van de verdediging van Noorwegen, Zweden en Finland. 750 Nederlandse militairen doen mee aan de oefening. Mariniers oefenen onder meer een landing op de Noorse kust. De oefening is het begin van een veel grotere operatie. Steadfast Defender heet die en die duurt tot in mei. Het is de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. En in totaal doen daar zo'n 90.000 militairen aan mee. De moeder en advocaten van Alexei Navalny zijn geweigerd bij het mortuarium. Dat zou zijn omdat het onderzoek naar de doodsoorzaak van de Russische oppositieleider is verlengd. Volgens het Kremlin is het onderzoek nog bezig, maar zijn er nog geen resultaten over de doodsoorzaak. Navalny overleed vrijdag onder verdachte omstandigheden in een strafkolonie niet ver van de Poolcirkel. De 47-jarige Navalny zou volgens de officiële lezing onwel zijn geworden na een wandeling. Navalny was een uitgesproken tegenstander van de Russische president Poetin. 154 Russen hebben tot nu toe al celstraffen gekregen omdat ze bijvoorbeeld bloemen legden vanwege de dood van Navalny. Ze kregen tot 2 weken voor het overtreden van anti-protestwetten. En de Franse stervoetballer Kylian Mbappé heeft 2 weken geleden een contract getekend bij Real Madrid. De Spaanse sportkrant Marca zegt dat te weten. Correspondent Edwin Winkels in Spanje. Hoe serieus moeten we zo'n bericht van Marca lezen? Ja, kijk, het is een zaak die al jaren speelt, 3 jaar minimaal al. En het is het zoveel duizendste bericht over Mbappé naar Real Madrid. Maar het lijkt nu toch wel inderdaad zeker. Marca stelt het heel duidelijk. Geen zou meer, maar het is echt gebeurd. En ligt ook in de lijn van de verwachtingen. Mbappé heeft vorige week de directie van Paris Saint-Germain, zijn huidige club, laten weten dat hij zijn contract niet zal verlengen. Dat aan het einde van dit seizoen afloopt. En Real Madrid is eigenlijk de belangrijkste gegadigde geweest. 2 jaar geleden was hij al bijna in Madrid. Maar toen kwamen de Parijzenaars met een giga-aanbod. Contract dat hij niet kon weigeren. Dus het zal wel zo zijn. Al denk ik wel dat we wel even moeten wachten op de officiële bevestiging van de clubs, want die staan allebei bijna met 1 been al in de kwartfinales van de Champions League. Zou elkaar in de kwartfinales bijvoorbeeld kunnen tegenkomen. En dan willen ze toch niet spelen met een van de voetballers waarvan ze weten dat hij volgend jaar bij de tegenstander speelt. Ja, dat snap ik. Kan Real zich de koop van Mbappé veroorloven? Ja, anders dan bijvoorbeeld rivaal Barcelona hebben ze niet zo'n hoge schuld. Heel veel geld steken ze op dit moment in de bouw van het nieuwe stadion. Of de renovatie van het Bernabeu-stadion is bijna klaar. Maar dat heeft wel 1 miljard euro gekost. Maar dat zijn toch andere kosten. In spelers hebben ze de laatste jaren niet zoveel geïnvesteerd. Bellingham, die het nu heel goed doet trouwens uit Engeland, Was vorig jaar de laatste grote aankoop. En groot voordeel dat Mbappé zijn contract loopt af, zei ik. Dus Die komt gratis. Ze hoeven niet aan Paris Saint-Germain een hoge transfersom te betalen. Al gaat wel, dan in zo'n geval krijgt de speler zelf trouwens wel een flinke premie, omdat hij gratis tussen aanhalingstekens komt. En dan moeten we toch ook in dit geval denken aan een bedrag van meer dan 100 miljoen euro. Dat Mbappé bovenop zijn salaris als premie krijgt, omdat aan Paris Saint-Germain geen bedrag hoeft te worden betaald. Maar Real Madrid kan het zich veroorloven. Ja. En in sportief opzicht, heeft Real hem nodig, denk je? Ietsje minder dan voorheen. 2 jaar geleden wilden ze hem heel graag hebben. En ik zei al net, die Bellingham doet het heel goed. Vinicius, ze hebben een goede voorhoede. Maar ja, je wil je altijd versterken. En Real Madrid zal ook willen voorkomen dat als Mbappé niet naar Real Madrid komt, dan gaat hij naar een van de grote Europese rivalen. Dus liever in eigen huis dan bij de tegenstander. Oh, dankjewel, Edwin Winkels in Spanje. Het is ruim 10 minuten over 12. Het weer nog bewolkt en vanuit het westen af en toe regen. Het wordt vanmiddag 1 graad of 10. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Morgen wordt zo goed als droog en zacht met 10 tot 12 graden. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek, prettig kennismaken. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Griekenland met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, het laptoppertje. Always on the go and always be closing. Zij werkt altijd, net als de Fastnet stations. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joe! Zonder bankrekening kun je als ZZP'er geen geld verdienen. Toch dreigen banken je rekening op te heffen als je niet meewerkt aan vergaande ondervraging, ook over je klanten. Banken zeggen dat ze dit moeten doen, maar schiet deze regelgeving niet te ver door. Vanavond in Radar, 8:30, Avrotros, NPO 2. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Goedemiddag. De oorlog in Oekraïne gaat zijn derde jaar in, met heel veel doden en gewonden tot gevolg en veel schade aan de infrastructuur en militaire en burgerdoelen. Maar ook het culturele erfgoed in het oorlogsgebied ligt onder vuur. Daar praat ik zo meteen na 12:30 over hier in de Nieuwsbv. Dan ook aandacht voor een bijzonder schaaktoernooi en aandacht voor druktemaker Massie Houtak. OO Den Haag. Eerst OO Den Haag, want in Politiek Den Haag zijn de kruiddampen nog maar net opgetrokken van de ontplofte formatiegesprekken. Een normaal meerderheidskabinet lijkt er niet in te zitten en daarom kijkt vanaf vandaag informateur Kim Putters naar andere opties, zoals een minderheidszaken of extra parlementair kabinet. Maar wat is dat eigenlijk? We weten eigenlijk ook niet precies wie nu wat ermee bedoelt. Mijn doel is om de komende dagen, week, heel precies, ook met hulp van een aantal experts, in beeld te brengen waar we het over hebben. Gedeeld beeld van, nou, dit is het dan waar we het over hebben. En gedeeld beeld over wat het eigenlijk is. Een gedeeld beeld over wat het eigenlijk is. Nou, van Putters weten we, en is in ieder geval bekend, dat hij als sociaal-economische raadvoorzitter graag luistert naar advies van jongeren. En om een beetje al te helpen, hebben wij hier de voorzitters van jonge verenigingen van de VVD en NSC, namelijk Mauk Bresser van de JOVD. Goedemiddag, Mauk. Goedemiddag. En Eva Brandeman van JSC. Goedemiddag. Hallo. Eerste keer in de media, hè? Dat klopt. Frontvrouw van de jongerenbeweging. Goed dat jullie er zijn. Eva, maar even bij jou meteen beginnen. Jong Sociaal Contract bestaat nog maar een paar maanden. Hoe is het om nu een politieke jongerenorganisatie op te zetten, terwijl al een hele mediastorm optreedt rondom de vader-moederpartij? Ja, het is een beetje, het is een beetje schakelen. Het is ook wel heel erg leuk. Maar je bent eigenlijk gewoon vooral nog bezig natuurlijk met de oprichting. En je probeert een beetje borrels te organiseren door het land, zodat leden elkaar een beetje leren kennen. En tegelijkertijd word je platgebeld door journalisten die graag quotejes van je willen. Of willen dat je gast bent in de uitzending. Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, dus dat is wel heel erg schakelen, maar het is wel heel erg leuk. Ja, interessant. Meteen een mooie, een goede vuurdoop meteen, kan ik me voorstellen. Maar ook, er staat veel op het spel, deze formatie. Bijvoorbeeld al dan niet regeren met de PVV. In hoeverre worden jullie als jongerenafdeling nou betrokken bij zo'n vraagstuk? Wordt er ook aan jou gevraagd door Jezielkes Mauk? Wat vinden jullie bij de JOVD ervan? Nou, die vraag kan nog niet gesteld worden, of dan hebben we onze mening al wel eens ergens gegeven. Dus 9 van de 10 keer proberen we als JOVD uit te zetten wat wij denken dat verstandig is en hoe wij denken dat we Nederland een stukje liberaler kunnen maken en hoe we denken dat de VVD dat zou moeten doen. Dus wij proberen actief op te schrijven en naar kranten te sturen hoe wij daarin staan. Ja, dus voordat je Jezielkes eigenlijk de vraag kan stellen, hebben jullie het al ergens verteld, zeg jij? Regeren is vooruitzien, hè? Regeren is vooruitzien. Eva, hoe zit dat bij jullie, bij de jongerenafdeling van NSC, want Pieter Omtzigt verraste vriend en vijand toch wel afgelopen maand door uit het formatieoverleg te stappen. Hoe was dat bij jullie als jongerenafdeling van NSC? Waren jullie ook verrast? Ja, wel redelijk. Het was natuurlijk wel, het zat er een beetje aan te komen. Dus natuurlijk die dag daarvoor, toen was ik al naar de Telegraaf, stond er een artikel van terugtrekkende bewegingen. Dus zat er wel een beetje aan te komen, dus dan hou je er rekening mee. Maar het is niet zo dat we dan van tevoren worden gebeld door Pieter die zegt van we gaan er nu uit of zo, dat is het niet. Dus je ziet het dan gewoon langskomen. En dan, we hebben nu 2 bestuursleden. Dus dan bellen wij gewoon samen van, oké, wat gaan we hiermee doen? Moet er een statement komen, ja of nee? Het is niet dat we van tevoren op de hoogte worden gehouden. Dat is dan meteen de actiestand. Maar wat was de eerste woorden die jullie tegen elkaar uitspraken als bestuursleden? Zeiden jullie jeetje mina? Of was het van, oh, gelukkig, ja, we zijn uit de formatie? Het was meer een beetje van, vet. Ja, een beetje zo. Ja, wat je moet er nu vet iets mee als gaan in doen. Vet dat het geklapt is, of vet? Ja, het is een beetje gewoon vet van, nu soort van doe je er echt toe of zo. Weet je wel, nu ging het ineens een stroomversnelling. Want tot nu toe was ik altijd heel erg radiostilte en je wist er niet zoveel van. En nu in één keer kwam dat naar buiten. En toen had AD natuurlijk al best wel snel de brief en best wel een groot verhaal. Dus toen was het van, nu kunnen we er iets mee. Dus nu kunnen we ermee gaan werken. En dus ook meteen die leden in het land optrommelen om bij elkaar te komen. Ja. Misschien ook al van de jongere afdeling. RTL Nieuws tegen RTL Nieuws zei jij volgens mij zelf dat het communicatieproces beter had gekund rondom deze stop van de formatie. Was je verder wel het eens met de stap die Omtzigt nam om de gesprekken in ieder geval stop te zetten? Nou ja, als je op de duur niet meer verder kan, dan heeft het niet zo heel erg veel zin dat je dan wel nog een soort van... Vond jij dat het ook niet meer verder kon? Nou ja, ik ben niet bij die gesprekken geweest, maar op basis van de informatie natuurlijk die we hebben gelezen, die we hebben gehoord, was het gewoon eigenlijk al wel in januari was het helder van we komen er samen niet meer echt heel erg uit. Toen zijn ze nog wel doorgegaan. Dat is vrijdag natuurlijk ook bekend geworden dat uiteindelijk ook niet per se nodig was. Maar goed, ze zijn doorgegaan. Op de duur kan je dan... Ik denk dat het, die financiële stukken, dat was een beetje zeg maar de druppel. Dus toen was het van, dan heeft het voor ons nu geen zin meer. Dan is de ronde nu klaar. Dat begrepen we wel. Mark Bresser, JOVD, de jongerenafdeling van de VVD. Bij de VVD klonk frustratie over wat er gebeurde begin deze maand rondom de formatie. Was jij ook gefrustreerd als jongerenafdeling? Nou, ik denk gewoon dat dit niet heel handig was om het op deze manier te doen. Dylan heeft zelf laten zien... Wat is deze manier dan precies? Nou, door eerder met journalisten te gaan zitten dan tegen je gesprekspartners te vertellen wat je gaat doen. Het is eigenlijk vergelijkbaar met de stap die Dylan heeft genomen van ik ga gedogen, nog voordat de verkenner was benoemd en alle partijleiders met elkaar in de zaal zaten. Dit is precies hetzelfde. Alleen nu, en daarom vind ik dit best een kwalijke zet. Nu ben je maanden met elkaar aan het praten. Ben je met elkaar naar een oplossing toe aan het werken. En zonder dat in acht te nemen zeg je, ik stop ermee, ik ga nog met journalisten zitten. Ik neem even de auto van de informateur mee. En ik vertel mijn verhaal. En dan moeten die mensen het maar lezen in de krant. En dan vervolgens vluchten naar Enschede. Wat kan, hè, als je je niet goed voelt. Maar dat heeft zo'n... breuk weer in de vertrouwen. Zou je ook zou kunnen zeggen, er werd even ruimte, rust ingebracht om te praten over de rechtsstraat, over financiën. Dat was al gebeurd. jij zegt eigenlijk dat daar waren die weken al genoeg voor. Ja, en zeker de schatting die er is gemaakt over die financiën is best wel overtrokken. Want je vraagt aan iemand wat zijn de meevallen, wat zijn de tegenvallers die je kunt verwachten? Wat moeten wij meenemen in het proces? Ja, niemand gaat dan opzeggen, nou dat valt wel mee en we hebben niet zoveel geld nodig. Want dan, oh ja, dat is makkelijk, kunnen we daarop bezuinigen. Dus dat is natuurlijk niet meteen een reëel beeld van die financiën. En dus ook een beetje vroeg. Dus deze manier, ik hoop dat ze er met elkaar uitkomen. En dat er in ieder geval een kabinet gevormd kan worden. Maar dat die financiën een probleem zijn, dat snap ik wel. Want als ik kijk naar wat er in de JOVD speelt, dan maken ook heel veel JOVD's zich zorgen. Want die zijn gewoon bang dat ze de rest van hun leven 4 tot 8 jaar BBB-PVV-plannen aan het afbetalen zijn die totaal onverantwoord zijn. Interessant. Praten we zo meteen over door. Nog even naar de NSC. Want afgelopen vrijdag kwam de partij bijeen om te praten over de stap die Omtzigt had gezet. Was je er zelf eigenlijk ook bij, Eva? Ja. Hoe was het? Ja, het was aan het begin natuurlijk een beetje een gespannen sfeer. Omdat mensen ook niet goed wisten wat ze moesten verwachten. Maar het was eigenlijk best wel goed opgezet. Dat eerst gewoon de partijvoorzitter en toen Pieter zelf. En vervolgens gingen we in groepjes uiteen. Lagen de verhoudingen? Was iedereen het ermee eens? Was het een 50-50? Wilden mensen dat het doorging? Waren mensen blij met de keuze dat er gestopt werd? Ja, de mensen die ik heb gesproken, die hadden wel dan bijvoorbeeld inderdaad wat Mauk ook zegt, vragen over een beetje het proces. Hè, van moest het nou wel allemaal zo? Maar die dachten wel gewoon van, nou ja, het verhaal dat wij net hebben gehoord. Namelijk dat het gewoon een beetje de druppel was die de emmer deed overlopen. En dat het toen was van, nou ja, het is voor ons nu klaar. Dat begrepen de mensen wel. En natuurlijk zijn er een aantal mensen die graag wel zien dat het met de PVV gaat. Of graag helemaal niet, maar die blijf je houden. Maar ik heb wel het gevoel dat we door de gesprekken die zijn gevoerd wel dichter bij elkaar zijn gekomen als partij. Interessante vraag die misschien vrijdag wel beantwoord werd bij jullie. In ieder geval nog groot boven deze formatiegesprekken hangt. Is de vraag, hoe ziet dan een extra parlementair kabinet eruit? Pieter Omtzigt die zei daar afgelopen vrijdag zelf het volgende over. Daarom vonden we het in ons verkiezingsprogramma al wenselijk om een minderheidskabinet te hebben. Dat op zoek moet naar steun in de Tweede Kamer. Dat betekent dat een kabinet met overtuiging haar eigen plannen moet verdedigen met mensen die niet automatisch steunen. En meer rekening moet houden met meerderheden. Ja, Mark Bresser van de JOVD, rijmt dit ook met jouw beeld van een minderheidskabinet, van een extra parlementair kabinet? Nou, ik denk dat het heel riskant is. Want je kunt ervoor zorgen dat op elk moment over elk onderwerp de politiek in chaos kan worden gestort. En daarmee het landsbestuur weer stil ligt voor een onvoorzienbare periode. Dus ik denk dat een minderheidskabinet, zoals hier gesuggereerd wordt, gewoon heel onverstandig is. Want dan kun je door op elk willekeurig moment, op elk onderwerp, kun je als kabinet worden weggestuurd. Hoe kijk jij daarnaar, Eva? Zie jij dit als een goed idee? Wat is eigenlijk het verschil met een normaal meerderheidskabinet? Ja, het ding aan het minderheidskabinet is natuurlijk dat de Tweede Kamer meer macht heeft. En dat is natuurlijk ook een beetje waarom het standpunt zo geformuleerd is. Dat gewoon als je een minderheidskabinet hebt, heb je een aantal partijen in de Kamer die zeg maar een beetje de dienst uitmaken. En op zich heb je wel een punt dat je zegt van ja, het land kan dan heel snel op één punt dat het dan is van ja, dan doen we helemaal niks meer. Maar ik denk het moment dat partijen daar gewoon, dat je daar constructieve afspraken over maakt, dat best wel zou kunnen werken. Maar dat is voor ons niet, we hebben niet per se een uitgesproken voorkeur van zo'n kabinet moet het worden, maar wel dat er een keuze moet worden gemaakt in welk kabinet NSC voor zich ziet en dat ook goed gecommuniceerd wordt naar de buitenwereld, zodat je met een goed verhaal komt. En de JOVD, welk kabinet zien jullie voor je? Is dat een kabinet waar Wilders bijvoorbeeld premier is? Nee, absoluut niet. Wij kijken inhoudelijk naar wat mensen te bieden hebben, vanuit welke rol je iets doet, van wat je wel en niet kan. En de rol als oppositieleider die Wilders de afgelopen 20 jaar heeft gespeeld, disqualificeert hem voor een premierschap. Je kunt niet met de uitspraken die hij heeft gedaan op die manier een premierschap gaan invullen. En daarnaast is een premier ook ons boegbeeld naar buiten toe. Is het iemand die partijen moet samenbrengen, die de boel moet aansturen, die naar het buitenland gaat om een lijn uit te zetten. En ook voor onze internationale positie zou het funest zijn. En iemand die de dingen heeft gezegd die hij heeft gezegd, die toch ondermijnend kunnen zijn voor een gevoel van een rechtsstaat, een gevoel van een maatschappij, is gewoon heel gevaarlijk. Nou, die boodschap is duidelijk aan Jisro Kus ook. Dank voor jullie komst naar de studio. Mauk Bresser, voorzitter van de JOVD, en Eva Brandeman, voorzitter van de JSC, de jongere organisaties van de VVD en NEC. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Donald Trump die heeft de eerste tonnen van zijn megaboete van 327 miljoen dit weekend al binnengeharkt met de verkoop van zijn eigen schoenenlijn. Gouden schoenen, genaamd Never Surrender Sneakers. Oftewel, geef nooit op, gimpen. Lanceerde ze zaterdag 1000 stuks voor $399 per stuk. Allemaal uitverkocht. De goedkopere variant is de T45 sneaker. En die schijnt voor $199 nog wel leverbaar te zijn. Hier de schoenen van Theo van Es, The Shoes. Met een tekst die Trump misschien ook nog wel kan meezingen. The Shoes en Na Na Na. De Nieuws BV. Sinds zaterdag zijn de rechten van sociale mediagebruikers beter beschermd. In de Europese Unie gelden er namelijk nieuwe regels, waardoor platforms transparanter moeten zijn over wat je te zien krijgt op je tijdlijn. Want er zijn veel voorbeelden van kritische accounts die minder zichtbaar zijn of worden verwijderd zelfs. Om deze accounts te beschermen lanceert Bits of Freedom vandaag de campagne Blijf Luid. Daar gaan we over praten met Lotje Beek, beleidsadviseur bij die burgerrechtenorganisatie. Goedemiddag, Lotje. Hallo. Fijn je even te spreken, want sinds zaterdag zijn die rechten van sociale mediagebruikers dus beter beschermd. Wat houdt die nieuwe wet in? Dus het is eigenlijk een tweetal aan wetten. En de eerste is afgelopen zaterdag volledig van kracht gegaan. En die zorgt er eigenlijk voor dat als platformen eenmaal al heel groot zijn geworden, dat mensen beter beschermd zijn. En dat doen ze met heel veel verschillende regels. Dus dat doen ze door meer transparantie te geven over waarom je een bepaalde advertentie te zien krijgt. Maar ook door opties te geven om je de volgorde van je feed aan te passen. Of door meer mogelijkheden te geven om in beroep te gaan als je content verwijderd wordt. Dus het zit eigenlijk op heel veel aspecten. En daardoor overal leidt het tot betere bescherming. Meer regie bij de gebruiker dus. Precies, ja. Dat is wel een van de dingen die er naar voren komt. En merk ik dat dan nu meteen al als ik nu een van mijn sociale media apps opens, welke verandering kan ik daar dan zien? Je hebt bijvoorbeeld een aantal opties die je wat meer aan kan zetten zelf. Dus daarbij moet je zelf echt een actie ondernemen. Wij hebben daarvoor een website gemaakt, jouwplatformrechten.nl, waarin we uitleggen hoe dat moet. Dus bijvoorbeeld als je nu normaal Instagram of TikTok of Facebook opent, dan krijg je eigenlijk de volgorde te zien en de content te zien waarvan Facebook of Instagram of TikTok bepaalt dat jij die te zien krijgt. En dus daardoor met algoritme heb je best wel veel invloed wat ze rond jou heen hebben bedacht. Precies, ja. Dus op je voor jou pagina of op de feed. En daardoor hebben ze best wel veel invloed op jouw wereldbeeld en wat je allemaal te zien krijgt. En je kan nu aanpassen de volgorde, zodat je het ook op bijvoorbeeld chronologische volgorde te zien krijgt. Of op basis van wat populair is bij jou in de buurt. Dus zo kan je het zelf aanzetten. Maar er zijn ook een aantal regels die gewoon gelden. Dus vanaf vandaag mogen advertenties bijvoorbeeld niet meer gebaseerd zijn op hele gevoelige gegevens. Dus het feit dat jij een bepaalde politieke voorkeur hebt of een bepaalde etniciteit mag geen invloed hebben op welke advertenties je te zien krijgt. Daar hoef je zelf niks voor aan te zetten, maar dat is gewoon zo. Dat is dus voor de gebruiker zelf. Er gebeurt ook nog iets bij de account. Want het komt regelmatig voor dat kritische accounts minder zichtbaar zijn of zelfs worden verwijderd. Ja. Bijvoorbeeld het account van politieke jongeren van Nuka Seresta op Instagram. Ja. Die werd verwijderd op een gegeven moment, net na de verkiezingen hier in Nederland ook. Wat gebeurt er nu in deze nieuwe wetgeving met die accounts? Ja, dus als een platform zo'n beslissing neemt van contentmoderatie, dan krijg je vaak helemaal niks daarover te horen en kan je er ook al helemaal niks tegen beginnen. Je kan gewoon niet meer inloggen op een gegeven moment. Precies, je bent gewoon een beetje machteloos. En dat is natuurlijk heel raar, omdat je heel veel mensen hebben die platformen nou eenmaal nodig om een grote doelgroep te bereiken, omdat die platformen zo groot zijn. Mm-hmm. Dus vanaf zaterdag, dus vanaf die wetgeving, moet een platform, als ze zo'n beslissing nemen, het heel goed motiveren. Dus een hele lijst aan dingen die ze dan moeten laten weten, waaronder verwijzing naar hun eigen voorwaarden of de wet, waarom dus dat account dan is opgeschort. En er zijn een aantal mogelijkheden om bezwaar te maken tegen zo'n beslissing. Dus dat kan bij het platform zelf. Je kan het ook nog een keer extra herzien bij het platform zelf. Je kan naar de rechter stappen. En er zijn straks ook buitengerechtelijke geschillen organisaties waar je om een herbeoordeling kan vragen. En als je denkt dat het platform zich niet aan de wet houdt, kan je ook naar de toezichthouder. Dus zo heb je er wat zijn meer opties in ieder geval. En deze nieuwe wetgeving helpt daarbij. En jullie willen daar ook nog bij helpen bij een campagne die vanaf vandaag dus ook begint. Blijf luid om die activisten ook mee te geven dat ze dus meer rechten hebben sinds afgelopen zaterdag. Ik wil je bedanken voor de toelichting. Lotje Beek, beleidsadviseur bij burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. NPO Radio 1. Stefan Komduur. BV. Zat jij niet op Schloss Weissenhaus vorige week, dan behoor je niet tot de top van de schaakwereld. Want 8 topschakers hielden daar een bijzonder toernooi, de Freestyle Chess Goat Challenge. Schaakjournalist Yvette Nagel vertelt ons er straks alles over. Herman Vinkers heeft ook een schaakuitdaging. Schaken met een helderziende. Ik weet het wel heel goed, mijn eerste partij tegen hem, ik was aan zet. Ik denk, ja, de man is helderziende, dus hij weet waar ik wil gaan zetten. Zet ik stiekem wat anders, dat ik een mooie paard. NPO Radio 1. Nu eerst aan zet NOS Journaal met Casper Meijer. Er komt een nieuwe maritieme missie van de EU om de scheepvaart in de Rode Zee en de Golf van Aden te beschermen tegen Houthi-aanvallen. Die missie was al enkele weken in de maak en de EU-buitenlandministers hebben besloten dat de missie er komt. Nederland zei eerder dat mogelijk het fregat Tromp in de regio zal inzetten. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie maakt naar verwachting vandaag bekend of ze nog een termijn voorzitter wil zijn. Dat gaat ze waarschijnlijk zo meteen zeggen op een congres van haar partij. In juni zijn er verkiezingen voor het Europese parlement. Daarna wordt ook duidelijk wie de nieuwe voorzitter gaat worden. Alle 13 verdachten die zaterdag zijn opgepakt bij de rellen in Den Haag tussen twee groepen Eritreërs zitten nog vast. Volgens de politie worden ze verdacht van openlijke geweldpleging en wapenbezit. Het zijn allemaal mannen en ze zijn tussen de 19 en 36 jaar. En het is even niet mogelijk om de Eiffeltoren te bezoeken. Medewerkers van de toeristische attractie in de Franse hoofdstad staken. Ze vinden dat hun werkgever niet goed omgaat met het onderhoud. En ook gaat het bedrijf uit van te hoge bezoekersaantallen, waardoor volgens hen de begroting onrealistisch is. Het is nog niet duidelijk hoe lang de staking bij de Eiffeltoren gaat duren. De situatie op de weg. Tim Schaap, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Het is helaas nog altijd oponthoud op de A16 Breda richting de Belgische grens. Bij knooppunt Galder gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is sindsdien helemaal dicht. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Bergen-op-Zoom over de A17, A58 en de A4. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Massie Houtak. Voordat Nederlandse hip-hop de popcultuur in ons land bepaalde, voordat Spotify-streams en YouTube-views ervoor zorgden dat rappers van eigen bodem de hitlijsten domineerden, voordat we Ahoy en Ziggo Dome uitverkochten, was er één groep die met hardcore hip-hop alle poppodia en grote festivals van Nederland plat speelde en meer fysieke platen verkocht dan grote Nederlandse popzangers. En dat zonder radio of televisie airplay. Dat was Opgezwollen. Oftewel producer Delic, die met zijn originele harde beats de creatieve en technische raps van Rico en Styx ondersteunde. Alles wat hip-hop uit Nederland authentieke Nederlandstalige hip-hop maakte, hadden zij. Geen kopieën van raps en beats uit Amerika, maar snackbar referenties uit Zwolle over accordeonsolo's, beukende drums en zingende zagen. Nu, 15 jaar later, is er over Opgezwollen, de aanloop naar hun klassieke albums, de succesperiode en het abrupte einde een geweldige audiodocumentaire gemaakt, genaamd Eigen Wereld, De Rest is Geschiedenis, van Omroep Zwart en De Stroom. Met als centraal thema hun magnum opus, Eigen Wereld, het album dat volgens velen het beste Nederlandstalige hip-hop-album aller tijden is. Of ik het zelf zo zou noemen, weet ik niet, maar als jij het zegt, zal ik je hoogstwaarschijnlijk niet tegenspreken. In deze podcast horen we hoe Opgezwollen in een paar jaar de ene na de andere instant klassieke plaat maakte en uitbracht. Hoe ze aan de frontlinie stonden van een karavaan aan rappers en producers die vanuit Zwolle het hele land rondtrokken, shows uitverkochten en podia kapot speelden. Maar net zo plots als ze de kop opstaken en het land veroverden, net zo plots stopten ze er eind 2007 weer mee. Alleen al om de muzikale vormgeving en de beats is de podcast een groot genot om naar te luisteren. Het bracht mij helemaal terug naar mijn tienerjaren toen Opgezwollen de zon was waar mijn eigen wereld omheen draaide. Op 15 december 2007 speelde Opgezwollen hun laatste Amsterdamse show in de Melkweg als onderdeel van hun afscheidstournee. Het werd het eerste concert dat ik ooit bezocht. Ik kwam die avond van taakstraf en zag Winnen en Typhoon het publiek opwarmen voor het driekoppige monster uit het Verre Oosten. Dat feit alleen al, Winnen en Typhoon, twee giganten van de Nederhop als voorprogramma. Dat was alleen voor Opgezwollen weggelegd. Om een beetje idee te krijgen van die tijd en van dit fenomeen kun je op het YouTube-kanaal van Topnotch nog steeds de documentaire Buiten Westen bekijken en zien hoe het eraan toe ging tijdens die shows. Maar misschien kun je dus nog beter vooral luisteren naar de podcast van Omroep Zwart en De Stroom. Ik hoorde nog nooit een Nederlandse podcast of audiodocumentaire, en al helemaal niet over hip-hop, die over zo'n belangrijk maar onderbelicht stukje vaderlandse muziekgeschiedenis ging. Met de hoofdrolspelers zelf aan het woord. Krachtig en kwetsbaar, grappig en gemeend, ongeëvenaard en ongemakkelijk. En ja, natuurlijk hoop ik dat ze ooit nog samen de studio ingaan en weer gaan optreden, en dat ik dan in hun voorprogramma sta in Amsterdam. Ook al is die kans niet heel, ik manifesteer het met heel mijn ziel. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Aankomende zaterdag vindt in Utrecht de landelijke herdenking plaats van 2 jaar oorlog in Oekraïne. Niet alleen humanitaire hulpverleners zetten zich al die tijd al in voor de veiligheid van Oekraïners. Er zijn ook mensen die zich bekommeren om het culturele erfgoed. Want wat gebeurt er met al die werken in musea, de musea zelf en alle monumenten die van grote betekenis zijn voor de Oekraïnse identiteit? Dat weet het Cultural Emergency Response Team. En de directeur van die internationale organisatie is Sanne Letschert. Goedemiddag. Hi, welkom in de studio. Je mag iets naar voren komen, dicht bij de microfoon, dan kunnen we je goed horen. Het Cultural Emergency Response Team. Leg uit, wat doen jullie precies? Ja, dat klopt. We zijn eigenlijk een culturele noodhulporganisatie. En dat betekent dat we met lokale partners er alles aan doen om eerste hulp te bieden aan kunst en cultuur in crisissituaties. Dus we werken in conflict en in rampgebieden. En eigenlijk proberen we zoveel mogelijk te doen om verdere schade aan cultureel erfgoed te voorkomen. Dus je kunt denken aan stabilisatie van een gebouw dat beschadigd is tijdens een aardbeving, of het redden van een museumcollectie dat overstroomd is of in brand heeft gestaan, zoals in Brazilië het geval is geweest. Of documentatie van schade. Eigenlijk alles wat we kunnen doen om te zorgen dat het verloren gaat. En het is een internationale organisatie met de hoofdzetel hier in Nederland. En je zegt even al in het eerste deel van je antwoord lokale partners. Dus het zijn niet per se teams vanuit Nederland die naar Brazilië, naar Syrië, naar Oekraïne reizen om daar kunst veilig te stellen. Nee, klopt. Wij werken direct samen met de lokale experts ter plekke. Ook omdat we erin geloven dat zij het best geplaatst zijn om die hulp te verlenen. Zij kennen de context, ze kennen de materialen, ze weten wat de prioriteit heeft. Dus eigenlijk doen wij alles om te zorgen dat zij hun werk kunnen doen. Jullie hebben het geld eigenlijk. Precies. We bieden de financiële steun, maar ook de expertise. Dus we schakelen ook internationale experts in als dat nodig is. En we zorgen dat het geld daar zo snel mogelijk komt. Ja, en het is al nogal nodig, want er zijn veel brandhaarden in de wereld en dus ook veel plekken ter wereld waar moedwillig cultureel erfgoed wordt vernield. Zoals bijvoorbeeld in 2015 in Syrië of in Afghanistan in 2001. Alle verplaatsbare beelden in Afghanistan zijn vernietigd. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken van het land vandaag bij een ontmoeting met VN-topman Kofi Annan gezegd. Ook over de twee eeuwenoude Boeddha-beelden had de Taliban-minister nieuws. Ja, het is een van de grootste tragedies van 2015. De vernietiging van de Syrische stad Palmyra door IS. Ja, en Palmyra was een belangrijke culturele stad, ook cultureel erfgoed. Nou, dit zijn zaken die jullie dus eigenlijk proberen te voorkomen. Door hier in Nederland in ieder geval het geld goed bij elkaar te krijgen. En dan gaat het naar die lokale teams. En dat kan best gevaarlijk zijn, kan ik me voorstellen. Ja, dat klopt. Het is niet zonder risico natuurlijk. Want je werkt natuurlijk in complexe crisissituaties. Al stellen we natuurlijk de veiligheid van onze partners wel altijd voorop. En we zorgen er ook voor dat ze goed uitgerust zijn, mochten ze echt naar frontliniegebieden moeten gaan. Mm-hmm. Maar eigenlijk proberen we dat te voorkomen. Dus dat lijkt me interessant, want dan hebben jullie als organisatie dus ook kennis nodig over oorlogen en wat voor stadia daarin zijn. Bijvoorbeeld wanneer een goed moment is om wel naar zo'n museum toe te gaan en wanneer juist niet. Ja, absoluut. Ik heb een team van experts die eigenlijk daar altijd onderzoek doen naar de situatie. Dus voordat we reageren hebben we eigenlijk best goed beeld van wat er precies aan de hand is, wat de gevoeligheden zijn en hoe het conflict zich ontwikkelt. Maar we baseren ons vooral op kennis ter plekke. Dus we werken echt in de lead met de partners. Kan het soms ook zijn dat je dan contact hebt met strijdende partijen, met bijvoorbeeld een Taliban die ze, en dat ze jullie zeggen, ja, wat in het museum daar in Kabul ligt, we moeten dat echt veiligstellen, we willen dat hebben, en dat een Taliban zegt, nou, dan geven we je nu een uur om dat te doen. Nee, dat doen we eigenlijk niet direct, maar ook daarin leunen we heel erg op onze lokale partners eigenlijk, die ook beter gepositioneerd zijn om dat soort gesprekken te voeren. We kunnen luisteraars denken van, ja, dat is hartstikke fijn dat die beelden dan worden veiliggesteld, maar het gaat toch allereerst om de burgerslachtoffers die daar vallen. Kan je schetsen waarom het beschermen van cultureel erfgoed echt belangrijk is, van groot belang is? Ja, zeker. En natuurlijk is dat zo. Het is van grootste belang om zorgen dat mensen veilig zijn, kunnen eten en onderdak hebben. Maar wat mensen vaak vergeten is dat cultuur een essentieel onderdeel is van de identiteit van mensen, wat mensen bij elkaar houdt en brengt en wat een connectie ook eigenlijk vormt met thuis. Dus wanneer dat verloren gaat, gaat er eigenlijk een heel groot belangrijk onderdeel van een identiteit verloren, van een gemeenschap. En het gaat dus eigenlijk ook helemaal niet zo om die objecten of om de gebouwen die zijn, maar het gaat wel om de waarde die daaraan toegekend wordt en wat het betekent voor een gemeenschap, voor een land, voor een identiteit. Dus zeker zien we... Zegt veel over wat er nog over is na de oorlog van het land ook. Ja, absoluut, absoluut. En je ziet dus ook dat het heel erg iets is waar heel veel hoop op uitverleend wordt. Mm-hmm. En een moment van oké, hier kunnen we mee door. Dit biedt perspectief voor de toekomst. En daarom is het zo belangrijk. Nou, zaterdag dus die herdenking van de tweejarige oorlog in Oekraïne. Die brak dus 2 jaar geleden uit. Dat nieuws bereikt aan jullie kantoor, ook hier in Nederland. Jullie zitten in? In Amsterdam. In Amsterdam, ja. Dat nieuws komt binnen, nou, dat breekt de oorlog uit. Wat gebeurt er dan? Gaan jullie dan gelijk in crisisstand meteen een kaart brengen waar ligt bijzonder cultureel erfgoed in het land? Waar moeten we als eerste naartoe? Ja, eigenlijk wel, maar daarvoor zijn we ook al in de actie. Want die voorbereiding is eigenlijk essentieel. Dus in het geval van Oekraïne zijn we daar eigenlijk sinds 2014... al actief geweest met een netwerk opbouwen. Dus met wie kunnen we werken wanneer het misgaat daar? Wat zijn de belangrijke plekken die we in de gaten moeten houden? En zodra de escalatie plaatsvond... hebben we zo snel mogelijk contact opgenomen met dat netwerk... Ben jij oké? En kunnen we iets doen? En dan gaan we op basis daarvan een plan van prioriteiten maken. Noem eens iets wat jullie dan bijvoorbeeld hebben veiliggesteld in Oekraïne. We hebben heel veel museumcollecties geëvacueerd. Dus we hebben bibliotheekcollecties, archiefcollecties... kleinschalige museumcollecties, grootschalige museumcollecties... allemaal naar veilige plekken gebracht. In het land zelf? In het land zelf. En dat ook met de reden. Want wanneer collecties landsgrenzen verlaten... dan kan dat extreem complex worden. Nou, daar hebben we een goed voorbeeld van. Wanneer dat bijvoorbeeld extreem complex werd. De Oekraïnse kunst was al eerder een heet hangijzer... in de Nederlandse museumwereld. En dat klonk toen zo. Het Aller Pierson Museum had in 2014 niets vermoedend oude schatten geleend... van een aantal musea op de Krim voor een tentoonstelling. Maar vlak daarna werd de Krim geannexeerd door Rusland. De vraag was dus, wat moest het retouradres worden voor het Krimgoud? Ja, zeg het maar, Sanne. Jullie zijn van het Cultural Emergency Response Team. Wat moest het retouradres worden? Nou, dat is geen makkelijk antwoord. Want dat is zelfs in Nederland is dat uiteindelijk een juridische kwestie geworden. Dus ze wisten het ook niet. Maar het gaat natuurlijk heel erg om het eigenaarschap van de gemeenschap... die zich daar het meest verbonden aan voelt. En dat daarna gerestitueerd moet worden. Ja, en wat is het uiteindelijk geworden? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee? Nee, het zou het zeggen. Dus het kan naar Oekraïne, maar het kan ook naar Rusland in ieder geval. En dan wordt het dus opgeslagen. Waar sla je dan het beste op? Ik zou zeggen, is dat in een land. Ja, dat is dan. Over deze zaak zou ik zeggen, dat is niet in een land in oorlog. Dus je wil het eigenlijk even uit Oekraïne hebben, want daar is oorlog. Dan liever hier in een Nederlands depot. Ja, dat is dus voor uiteindelijk eigenaarschap van die collecties heel erg complex. Want natuurlijk willen de Oekraïners die collecties zo dicht mogelijk bij zichzelf houden... en ook toegang tot kunnen blijven hebben. En ze zijn er ook verantwoordelijk voor. Mm-hmm. Dat willen ze ook. Dus wij hebben heel veel verplaatst binnen het land zelf... waarbij je ook weg kunt natuurlijk van de frontlinies. Het zijn geheime locaties. En die locaties richten we dan ook in... zodat ze daar voor langere termijn opgeslagen kunnen worden. Dit is Oekraïne. We kunnen ook nog even kijken naar een situatie iets verderop in de Gazastrook, waar ook nog steeds oorlog aan de gang is, bombardementen maar doorgaan. Hebben jullie daar ook veel voorwerk kunnen verrichten? Of kwam toch ook die nieuwe geweldsexplosie daar als een verrassing? Nou, het is natuurlijk een conflict wat al veel langer loopt. Dus we hebben daar ook voorbereidend werk gedaan. We hebben ook een netwerk daar. Maar het is nu nog heel onduidelijk natuurlijk wat we kunnen doen... en of we iets kunnen gaan doen. Maar we hebben wel contact met onze partners. Er is nog weinig echte actie geweest. Ja, dat kan niet. En dat heeft ook nu geen prioriteit. Nee. En kan ik me dan voorstellen dat bijvoorbeeld wel proberen... musea in de Gazastrook die dingen dan naar depots onder het museum te krijgen... zodat ze minder vatbaar zijn voor de bombardementen? Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat er fysiek is gebeurd. Maar wat ik wel weet is dat er collecties die gedigitaliseerd zijn bijvoorbeeld... dat er in ieder geval gezorgd is dat daar de digitale backup beschikbaar is... op locaties buiten Gaza. Nou, komend weekend dus die herdenking van 2 jaar oorlog in de Oekraïne. Hoe kijk je daar vanuit je werk naar de toekomst van zo'n conflict? Ja, dat is lastig, omdat een 2 jaar lang durende noodsituatie is natuurlijk vreselijk. Maar ja, we blijven hulp bieden zolang dat nodig is. En wat dat betreft denk ik dat dit ook helaas vaker voor gaat komen. En dat die voorbereiding ook op kwetsbare gebieden veel belangrijker wordt. Interessant en belangrijk werk. Dank voor je toelichting. Sanne Letscher, directeur van het Cultural Emergency Response Team. De Nieuwsbv. Zijn er wielertochten voor grote groepen binnenkort verboden in de gemeente Vaals? Dat bepaalt de gemeenteraad daar vandaag. Als ze daar voor stemmen, zou ook de wielerklassieker Amstel Gold Race wel eens op de tocht kunnen staan. De wedstrijd mag dan nog wel verreden worden, maar niet de toertocht een dag eerder. Dat zou het sportevent eigenlijk niet meer te betalen zijn. Een strijdlid nu voor iedereen die graag met z'n allen naar het hoogste punt van het Europese Nederland aftrapt. Vaalse Berg Hero van Personal Trainer. loser asylum. You order your daily drink and everybody's wrong. From 3 to 10 p.m. Updating your Facebook account. You're shooting a selfie. You're the star you thought you were. In 1990X. If you forgot your cash and you just pay by card. If you forgot your card down at the previous bar. You put it on a tab. If you don't have enough, you'll pay some other time. You can't be bothered. The Fosterberg hero looks down on the phony sick and almost starts to stars. He's feeling outstanding. If you forgot your cash, then you just pay by card. If you forgot your card down at the previous bar, you put it on a tab. If you don't have enough, you'll pay some other time. You can't be bothered. Will your friends pile up? It sure gets lonely at the top. There is a few of them that kill themselves, and there's a couple that just stopped. Where's your solace? Personal trainer met Fosterberg Hero. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat doen de beste schakers van de wereld en Miss Angola samen op een luxe landgoed in Duitsland? Nou, ze waren er voor het Freestyle Chess Goat Challenge, oftewel de Champions League voor de schaakgrootmeesters. Magnus Carlsen is the champion. He wins the Freestyle Chess Goat Challenge in style. Magnus was unstoppable. Ja, vrijdag ronde nummer 1 van de wereld, Magnus Carlsen dus. Nu mag hij zich officieel de greatest of all time van de schaaksport noemen. Ga erover praten met schaakster en kenner Yvette Nagel. Yvette, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, het was me het weekendje wel. Hè? Heb je het toernooi zelf gevolgd? Ik heb het toernooi op de, ja, van de zijkant natuurlijk gevolgd. Ik was er niet zelf daarbij aanwezig. Maar afgelopen vrijdag heeft daar een spannende finale plaatsgevonden tussen Magnus Carlsen en de Amerikaanse schaker Fabiano Caruana. Ja, een Freestyle Chess Goat Challenge, zo heet het schaaktoernooi. Neem ons heel even mee. Ja. Omschrijf het even. Wat is het? Nou, het is een toernooi waar Magnus als huidige wereld, nou niet wereldkampioen, maar nummer 1 van de wereld, 7 sterke schakers mocht uitkiezen om deel te nemen aan het toernooi. En dat freestyle is een ander woord voor het Fischer random of schaken met 960 uitgangsstellingen. Wat het betekent is dat je niet de klassieke stellingen op het bord hebt van het schaken, maar dat de stukken die op de onderste rij staan en op de achterste rij, dat die geshuffeld worden en dus een willekeurige positie kunnen aannemen, waarbij wel de voorwaarde is dat de lopers die altijd een ongelijke kleur zijn in het schaken ook ongelijke kleur blijven houden. Dus je kunt niet 2 lopers van dezelfde kleur hebben aan de witte kant of aan de zwarte kant. Maar het komt er dus op neer dat je van de klassieke schaakstelling afstapt en dat je dus een gekke stelling krijgt waar openingstheorieën eigenlijk niet meer ter zake doen. Heel onverwacht is het dus eigenlijk ook voor de spelers zelf. Zeker, maar je kunt totaal niet voorbereiden. De openingstheorie speelt hier niet mee, maar je krijgt gewoon een stelling en dan moet je gezond verstand gaan gebruiken van oké, hoe ga ik het opbouwen? Waar kan ik mijn stukken het beste neerzetten? En welke strategie ga ik toepassen? Dus het is heel verfrissend. Mm-hmm. En het leuke hiervan is dat gewoon ook, de mindere goden in het schaakspel, zoals ik zelf of andere schakers, dit met succes toch kunnen spelen tegen hele sterke spelers. Dat is interessant. Het verrassingselement van de stelling natuurlijk anders is. Goed, maar dit is de opstelling. Daar hebben we het nog niet gehad over Miss Angola en dat luxe landgoed in Duitsland. Want wat hebben die twee er dan mee te maken? Allereerst Miss Angola. Nou, Miss Angola was aanwezig om ook de stelling te bepalen. Wat ze dan deden met 960 balletjes die ze in de machine gooiden. En dan lieten ze dan een aantal balletjes uitkomen. En die bepaalden dus de beginstelling. We hebben het over schaken, even voor de goede orde. Ja, ja. We hebben het over schaken. Ja, het wordt een loterij op deze manier. Maar het krijgt dus wel weer iets ludieks. Die was er als een soort publiekstrekker om het aantrekkelijk te maken. Net zo goed als dat landgoed Weissenhaus dat ook was. Want dat landgoed staat bekend omdat het in 2022 gastheer was voor de summit van de buitenlandse ministers uit de G7. Nou, heel toepasselijk. Had Macht dus nu zijn 7 kandidaten daar. Uitgenodigd om te komen spelen. Dus het heeft een soort elite-status en een publiekstrekker dat het toch iets heel moois is. Iets heel bijzonders. Veel glamour ook, daardoor... maar ook... Ja, maak hem af. Ja, nee, ook om het schaken wat te populariseren. Om het toch een andere aanblik te geven van het stoffige imago wat misschien nog steeds bij een bepaalde groep mensen leeft over het schaken. Dus, ik hoor een beetje al in je antwoord, het is best een goede ontwikkeling, dit soort acties. Ik ben zelf wel een voorstander van nieuwe dingen in het schaken. Zeker als het aanspreekt en nieuwe mensen en nieuwe sponsors teweeg brengt. Want ook het schaken moet zich een beetje moderniseren. Dat zien we dus al, dat het klassieke tempo van het schaken, wat vroeger gespeeld werd, nu ook al sneller is. En er worden dus nu ook nieuwe varianten in het schaken toegebracht. Vroeger had je voornamelijk het wereldkampioenschap klassiek schaken. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk ook de wereldkampioenschappen voor het rap. Of voor het snel schaken. Dat zijn speeltypes waar met verkort tempo, waar het sneller het spel gespeeld wordt en dus sneller uitslagen en beslissingen vallen. En het Fischer Random of de Freestyle Chess is weer een andere variant die het schaken populairder moet maken. Ja, Fischer Random, dan moeten we ook even schaakgenie Bobby Fischer noemen, want dat is iets wat hij heeft bedacht, dat format, dat 960 schaak 960. Is dat denk je ook de toekomst voor het schaken? Nou, ik denk niet dat het de toekomst voor het schaken is. Want het schaken blijft natuurlijk een klassiek spel zoals we het nu kennen. Ik denk wel dat het de toegevoegde waarde heeft dat dit een variant gaat worden die voor een groot publiek aantrekkelijk is. Juist omdat je geen kennis van openingen moet hebben. En dus veel opener tegenover kunt staan. Het bevordert creativiteit ook. Weet je, mm-hmm. Je hoeft niet allerlei zetten uit je hoofd te leren. Maar vrij spelen. En dat is heel leuk. Ja, nou, een aantal van de beste spelers van de wereld hebben het in Duitsland afgelopen weekend tegen elkaar opgenomen. Waren allemaal opvallend veel jonge mannen. Hoe wordt er tegenwoordig dan naar die jonge mannen, naar die schaakgrootmeesters, naar zo'n Magnus Carlsen dus gekeken? Wordt die net zo geadoreerd als een Bobby Fischer? Het is natuurlijk een hele andere vergelijking die je maakt. Het gaat ook in de tijdsgeest. Want Bobby Fischer werd voornamelijk geadoreerd ook omdat hij het opnam tegen de Sovjet-Unie in die tijd. Hè, tegen Karpov, Korchnoi en al die grote schakers. Magnus Carlsen heeft ook een hegemonie doorbroken. Want hij is natuurlijk wel een westerse schaker die na het hele... continent van Russische spelers die mm-hmm. altijd de wereldranglijst aanvoerden, dat hij dat nu zelf doet. Maar en hij is ook flamboyant. Het is een speler die toegankelijk is, die ook dingen doet, zoals de aftrap bij belangrijke UEFA voetbalwedstrijden of andere dingen. Nou, en dat maakt er gewoon dat hij toegankelijker is, waardoor ook de schaaksport een ander aanzien krijgt. Over die Russen gesproken, zit de schaaksport nog in zijn maag met Russische spelers? Ze spelen dan onder de vlag van de Wereldschaakbond. Dus als er evenementen zijn waar daar een probleem mee is. En er zijn natuurlijk ook wel een aantal spelers die de politieke tendens van Poetin steunen. En dat wordt, daar zie je ook wel een beetje tweestrijd in de schaakwereld over. Dat wordt afgekeurd. Maar over het algemeen doen Russische schakers, kunnen die wel meedoen aan toernooien als het niet onder de Russische vlag is. Nou, we hadden het over de Freestyle Chess Goat Challenge. Wat is een event rondom schaatsen of schaken waar jij naar uitkijkt? Ik vind het wel een hele leuke variant. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat verder gaat. Want de meneer die dit evenement gesponsord heeft dit jaar, die heeft al gezegd dat hij volgend jaar het evenement ook wil houden. En dat hij ook grootse plannen heeft om 5 toernooien in een jaar te houden op alle continenten van de wereld. Met een gigantisch prijzengeld. En op die manier maak je het schaken natuurlijk wel populair en toegankelijk voor een bredere groep. Interessant. Nou, we gaan het afwachten. Ik wil je bedanken voor je toelichting. Schaakster en kenner Yvette Nagel was dit. Tot zover het eerste uur van de Nieuws BV. Straks gaan we liften door, want we gaan het hebben over liften door Europa, door Nederland. Dat moet gewoon weer normaal worden. En niet zo angstig allemaal daaromheen zijn. Hoe dat klinkt, hoort u zometeen naar het nieuws van 1 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Hoe staat ons seksleven ervoor eigenlijk? Ja, nou, wij denken allemaal in Nederland dat wij heel open zijn en dat we het best wel goed doen op dat vlak. Maar eigenlijk valt dat heel erg tegen. Omdenken, doordenken en terugdenken. Laten we eens wat meer gaan voelen. Want we zijn alles aan het analyseren. We hoeven niet de Olympische Spelen te winnen. Juist. Het mag ook een beetje lachen. Het mag ook een beetje misgaan en daarom lachen. Het mag vies zijn. Het mag af en toe helemaal. Vies ook? Ja, joh. Af en toe. Jurgen van den Berg vraagt door. Klaarkomen? Moet dat? Nee, joh. Het is fijn als het lukt. En ik wens het heel veel mensen toe. Maar het moet absoluut niet. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Word je ook zo blij van de eerste hegemus? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij LeasePlanBank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. LeasePlanBank. Alle aandacht voor sparen. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Het vliegtuig is een aanslag op het milieu. De trein is vertraagd en de bus is wegbezuinigd. Waarom liften we eigenlijk niet vaker? Over die vraag ga ik het zo meteen hebben in de Nieuws BV. Nu eerst Ursula von der Leyen, want die wil door als voorzitter van de Europese Commissie. Dat en meer in het NOS Journaal. Casper Meijer. Ursula von der Leyen is beschikbaar voor een tweede termijn als voorzitter van de Europese Commissie. De Duitse Christendemocraten hebben haar zojuist in Berlijn voorgedragen. Snel naar EU-correspondent Kiesia Hekster. Kiesia, wat heeft von der Leyen gezegd over haar besluit? Ja, ze heeft gezegd dat ze zeer dankbaar is voor de CDU, de Duitse partij die haar voordraagt, dat ze nog een keer 5 jaar mag gaan doen. Dat aan haar ligt in ieder geval dat ze dat graag wil. Ze zei daarbij dat het nu een totaal andere wereld is dan 5 jaar geleden, toen ze voor de eerste keer aantrad als voorzitter van de Europese Commissie. En dat ze in die tijd heel veel voor de kiezer heeft gekregen. Veel meer dan we toen hadden kunnen bedenken, zei ze. En daarbij ging ze even in op de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die dat met zich meebracht. En zij heeft gezegd, wij zijn uit al deze crisissen versterkt gekomen als Europese Unie. Dus dat was vooral een compliment aan haarzelf. Ja, ze heeft dus veel op haar bord gekregen, maar wil wel nog 5 jaar door, heeft ze ook gezegd, waar ze zich de komende jaren op wil gaan richten. Ja, zei, we zijn nog niet klaar. Er zijn allerlei dingen te doen. En we kunnen even luisteren naar wat ze daar zelf over heeft gezegd. We moeten onze wettbewerbsfähigkeit auf die neuen Bedingungen ausrichten. Wir müssen mit der Wirtschaft die Klimaziele erreichen. Wir müssen die Chancen der künstlichen Intelligenz ebenso nutzen, wie wir sie mit den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft verbinden müssen. Wir müssen in der Digitalisierung vorankommen, die hilft auch dabei, die Bürokratie schlank zu halten. Das ist besonders wichtig für den Mittelstand. Wir müssen den Migrationspakt in die Tat umsetzen und Europa gemeinsam an seinen Außengrenzen stärken. Und wir müssen Europas Verteidigungsfähigkeit ausbauen. Und da denke ich vor allem an die industrielle Basis. Ja, Kiesja, zij heeft gezegd dat ze wil. Haar partij wil ook. Hoe gaat de procedure nu? Ja, een paar dingen die je hier hoort lang. Ik geloof dat er even wat vertraging op de lijn is. Kiesja, vertel. Ik wil nog een paar dingetjes vertalen van wat zij heeft verteld voor degenen die niet alles in het Duits konden volgen. Maar ze ging hierbij in op haar plannen voor de komende jaren. Ze zei, we willen de klimaatdoelen gaan bereiken. Dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Ze heeft gezegd, we moeten andere manieren om met kunstmatige intelligentie om te gaan. Digitalisering, migratieplannen wil ze verder gaan uitwerken. En ook de verdediging van de Europese Unie, waar nu zoveel over te doen is, moet versterkt worden. Dus allemaal gaan doen. Nu verder. CDU heeft haar nu voorgedragen. Nu is het eerst de beurt aan de Europese Christen-Democraten. Die kan ik uur over te nemen. Dat zal begin maart het geval zijn. Daarna zijn ook de verkiezingen voor het Europees Parlement. En dan moet haar partij uit de bus komen. En pas daarna kan zij dan ook voorgedragen om die opnieuw te gaan leiden. Dat moet dan ook nog worden goedgekeurd door de regeringsleiders en tot slot ook nog door het Europees Parlement. Dus pas in juli weten we of zij ook echt voor een tweede termijn gaat. Dankjewel, correspondent Kiesja Hekster. En excuses voor de haperende verbinding. Een rechter van het gerechtshof in Den Haag heeft mogelijk onrechtmatig gehandeld. Dat blijkt uit intern onderzoek na een melding. In 43 recente strafzaken zijn na behandeling door 1 rechter uitspraken opgesteld alsof ze door 3 rechters zijn gedaan. De andere 2 rechters die werden vermeld wisten hier niet van en hadden niet deelgenomen aan de zitting. Volgens het gerechtshof is duidelijk dat de rechter dit niet deed voor persoonlijk gewin en is het niet aannemelijk dat er mensen door zijn gedupeerd. De rechter is sinds de melding niet meer werkzaam binnen de rechtspraak. Britse speciale eenheden hebben verhinderd dat Afghaanse elitetroepen, waarmee de Britten hebben samengewerkt in Afghanistan, na de machtsgreep van de Taliban konden verhuizen naar Groot-Brittannië. De Britse eenheden moesten hun goedkeuring geven voor de verhuisaanvraag. Wanneer ze dat niet deden, werd de aanvraag automatisch afgewezen. Volgens de BBC zijn hun aanvragen afgewezen omdat de Afghanen in Groot-Brittannië ondervraagd zouden kunnen worden in een onderzoek dat in het land loopt naar oorlogsmisdaden. Correspondent Arjen van der Horst. Dit heeft mogelijk te maken met een onderzoek dat loopt naar de Britse Special Forces. Die zouden zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden in Afghanistan, waarbij ze onder meer onschuldige burgers zouden hebben gedood. Nou, bij die operaties waren ook leden van de Afghaanse elitetroepen aanwezig, die mogelijk zouden kunnen optreden als getuigen in dat onderzoek. Nou, de onderzoekscommissie kan ooggetuigen dwingen om te verschijnen voor verhoor, maar niet als ze in het buitenland zitten. En de beschuldiging is dan ook dat de Britse Special Forces hun veto hebben misbruikt om te voorkomen dat deze Afghanen konden getuigen. Tientallen Afghanen die deel uitmaakten van de elite troepen zouden na de machtsovername van de Taliban in 2021 zijn geslagen, gemarteld of vermoord. Het Britse ministerie van Defensie zegt een onafhankelijk onderzoek te starten naar de zaak. Alle 13 verdachten die zaterdag zijn opgepakt bij de rellen in Den Haag tussen twee groepen Eritreërs zitten nog vast. Volgens de politie worden ze verdacht van openlijke geweldpleging en wapenbezit. De verdachten zijn mannen van 19 tot 36 jaar. Er komt een nieuwe maritieme missie van de EU om de scheepvaart in de Rode Zee en de Golf van Aden te beschermen tegen Houthi-aanvallen. De missie was al enkele weken in de maak en de EU-buitenlandministers hebben vanochtend besloten dat hij er ook daadwerkelijk komt. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé zou een contract hebben getekend bij Real Madrid, meldt de Spaanse sportkrant Marca. Geruchten over een mogelijke transfer van de Franse vedette van Paris Saint-Germain worden steeds hardnekkiger. Eerder werd al gemeld dat Mbappé zijn contract bij PSG had opgezegd. Het NOS-journaal. De Braziliaanse president Lula mag Israël voorlopig niet in. Lula is niet welkom in het land omdat hij een parallel trekt tussen het Israëlische handelen in de Gazastrook en de Holocaust. Israël noemt dat een antisemitische aanval. Correspondent Nina Jurna in Brazilië. Nina, wat heeft Lula precies dan gezegd? Nou, Lula zei tijdens een topconferentie van de Afrikaanse Unie in Ethiopië: wat er in de Gazastrook gebeurt met het Palestijnse volk is op geen enkel moment in de geschiedenis voorgekomen. Of eigenlijk is het wel voorgekomen toen Hitler besloot om de Joden te vermoorden. En hij zei: het is geen oorlog van soldaten tegen soldaten. Het is een oorlog tussen een goed voorbereid leger en vrouwen en kinderen. En waarom heeft hij dit zo gezegd? Ja, Lula heeft eigenlijk sinds de oorlog al zijn stem laten horen. Direct na de aanval van Hamas op 7 oktober vorig jaar heeft hij dit veroordeeld. En vervolgens de aanvallen van Israël op Gaza heeft hij ook veroordeeld. Dat noemde hij vorig jaar ook al genocide. Ja, en nu gaat hij een stap verder, en volgens Israël dus veel te ver, door de vergelijking met de Holocaust. Lula is een ervaren politicus. Hij weet heel goed wat hij hiermee zegt. Hij weet wat de consequenties zijn. Hij weet dat hij Netanyahu hiermee treft. Ja, en de timing is ook niet voor niets. Hij zei het afgelopen weekend tijdens een diplomatieke reis in Afrika. Hij probeert ook de banden met Afrikaanse landen aan te halen. Hij steunt ook de zaak van Zuid-Afrika, hè, met betrekking tot de genocide bij het ICJ. En het komt in een weekend waarbij Netanyahu heeft verklaard Rafa verder binnen te vallen en ook gezegd heeft dat er, wat Israël betreft, geen Palestijnse staat meer komt. En Lula is een voorstander van een Palestijnse staat. Ja. Nou ja, die reacties hier in Latijns-Amerika zijn wisselend. Hè. Er is best wel veel kritiek op deze uitlating, ook van Lula, maar ook steun. Want zeggen velen hier in Latijns-Amerika, dit denken heel veel mensen, maar durven het niet te zeggen. En Lula is moedig door dit te zeggen. Dus ja, wisselende reacties eigenlijk hier. Israël wil dat Lula zijn woorden terugneemt. Zie jij dat gebeuren? Ik zie dat eerlijk gezegd niet direct gebeuren, dat Lula dat terug gaat nemen. Wat je wel zag gisteravond al, zondag, dat de regering van Brazilië met een verklaring kwam na aanleiding van de uitlatingen van Lula. En zij zeiden in een nota dat president Lula de terroristische daden van Hamas sinds 7 oktober heeft veroordeeld. Dat hij dat ook meerdere malen heeft gedaan. En dat hij zich ook verzet tegen de disproportionele reactie en het lijden van vrouwen en kinderen in de Gazastrook. Dat staat er in de tekst. Maar goed, het is nog vroeg hier. Misschien komt er nog een reactie van Lula zelf, hè, op het feit dat hij nu tot persona non grata is verklaard door Israël, of van de regering. Dat moeten we even afwachten wat er later vandaag nog gebeurt. Later meer dus. Dankjewel, correspondent Nina Jurna in Brazilië. De weduwe van Alexei Navalny zegt dat de Russische oppositieleider is vermoord met Novichok, een zenuwgas waarmee al eerder een aanslag op zijn leven werd gepleegd. Navalny herstelde toen daarvan in Duitsland. Daarna besloot hij terug te keren naar Rusland, waar hij gelijk werd gearresteerd. Duitsland heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de dood van Navalny in een strafkamp niet ver van de Poolcirkel. Zijn vrouw zegt dat ze geen toegang krijgt tot het mortuarium waar haar man zou liggen. Ze denkt dat de autoriteiten willen wachten tot de sporen van de vergiftiging uit zijn lichaam zijn verdwenen. Wie in de trein wil profiteren van samenreiskorting moet vanaf vandaag een online code hebben. De abonnementhouder moet die code aanmaken en delen met iedereen die meegaat. Tijdens de reis moeten ze ook bij elkaar in de trein zitten. De NS voert de veranderingen in omdat er nu vaak onduidelijke situaties en vervelende discussies zouden zijn over samenreiskorting. Zo zouden reizigers vaak niet kunnen aantonen met wie ze meereizen op de korting. NS zegt dat ze zo miljoenen mislopen. Reizigersvereniging Rover is kritisch, onder meer omdat je vanaf eind april de meereiskorting niet meer via een automaat kan regelen. Het is bijna 11 minuten over 1. U krijgt nog het weer. Bewolkt en vanuit het westen af en toe regen. Het wordt vanmiddag een graad of 10. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. En morgen zo goed als droog bij 10 tot 12 graden. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Ja, goedemiddag. Stel je voor, een Nederland waarin je niet alleen in de auto, op de bus of op de trein kunt springen, maar waar je ook kunt kiezen voor een veel avontuurlijker vorm van transport. We gaan het hebben over de comeback van het liften. De Nieuwsbv. Want raadslid Victor Paalmen uit Utrecht, Marjan Krippenberg van Stichting Nederland Lift en middelbaar scholier Jannik de Wit nemen ons zo mee op deze weg naar een beter alternatief om te reizen. Maar we gaan eerst even terug in de tijd. Hoe lang staan jullie hier al? Nou, een minuut of 20 ongeveer. En wat is de bedoeling? Waar willen jullie heen? Nou, we willen dus in de hele vakantie op zijn minst wel naar Zuid-Frankrijk komen. U staat ook te liften, hebben wij gezien. Ja, wij staan inderdaad te liften, ja. Ja. Waar gaat u heen? Wij willen naar Wageningen. Wij studeren allebei in Wageningen. Maar onze ouders die wonen respectievelijk in Heerlen en in Hoorn. En omdat het nogal kosten met zich meebrengt om alles met de trein te doen iedere keer, als we gezamenlijk het zijn naar Heerlen en het zijn naar Hoorn gaan, proberen wij dus het uit te sparen met liften. Ja. Ik lift zelf heel veel, omdat ik dikwijls in België ben. En ja, ja. Ik vind het erg prettig. Ik heb ontzettend prettige ervaringen. Ja, je al vele jaren. Ja, een jaar of 5. Met name voor de politie vormt het liften een reuze groot probleem, omdat het verkeer daardoor reuze in gevaar wordt gebracht. Ja, lifters uit 1963 waren dit. Die zie je tegenwoordig eigenlijk nooit meer. Wat is er gebeurd met het liften en het moet terugkomen? Daar gaan we het nu over hebben met elkaar. Eerst even een kort rondje. Ben jij, Marjan, beginnen? Liftend hier naartoe gekomen? Nee, dat niet. Oké. Okay. Victor? Nee, de trein met Utrecht is niet zo heel ver. Dus het ging nog wel eens goed met de trein. Oké. Okay. En Jannik, ben jij wel liftend hier naartoe gekomen? Nee, door mijn moeder. Ik heb mijn moeder even meegenomen. Je had een soort lift in ieder geval. Precies. Maar je stond niet naast de weg. Wel lief gevraagd. Marjan Knippenberg, oprichter van Stichting Nederland Lift. Ja, als je even deze lifters uit 63 hoort, dan leek het alsof vroeger iedereen liftte. En dat is misschien ook wel zo. Waarom nu niet meer, denk je? Ja, het is eigenlijk een beetje het uit het straatbeeld verdwenen, omdat het autobezit gewoon is toegenomen. Dus veel meer mensen konden een auto veroorloven, zeg maar. En toen in de jaren 90 de OV-studentenkaart kwam, dat was zeg maar wel een beetje de genadeklap. Er wordt nog wel gelift, hoor, maar het is inderdaad wel veel minder dan vroeger. Ja, dus iedereen heeft een auto en het openbaar voer is eigenlijk dusdanig verbeterd dat mensen minder liften? Ja, voor studenten is het gratis. Werd het toen gratis. Dus ik denk dat dat nog wel de hoofdmoot was, die liften. Ja. En dus is nu vooral nog liften vakantie. Wordt geassocieerd met backpacken. Maar dat is eigenlijk een beeld waar jij graag vanaf zou willen. Als ja, ook. Nou, niet per se vanaf. Maar het kan meer zijn dan dat, zeg maar. Ik denk dat mensen de optie liften veelal vergeten zijn. En dat het best een goede oplossing kan zijn voor bepaalde trajecten. Bijvoorbeeld als je denkt aan gebieden waar de buslijnen wegvallen. Het kan ook een prima optie zijn als de treinen weer eens niet rijden, door wat voor reden dan ook. En ja, we proberen mensen te helpen herinneren aan die optie eigenlijk. En het is gewoon een hele leuke, slimme manier en vaak ook snellere manier dan OV om te reizen. Ja. En wanneer, in welke periode in jouw eigen leven heb je veel gelift? Ik heb ongeveer 10 jaar geleden ben ik ruim 2 jaar en 2 maanden iedere woensdag naar mijn werk gelift. Dat was een korte afstand, hoor. Maar dat was van de rand van Nijmegen naar het Radboud UMC. Ja, precies. En dan stond je dus elke ochtend rondom dezelfde tijd. Met op een gegeven moment, kan ik me voorstellen, kan je een beetje uitkienen. Nou, zo lang duurt het voordat er een auto stopt en dat ritje is zo lang. Dus dan moet ik er om 7 uur 's ochtends gaan staan en dan ben ik in ieder geval om 8 uur op mijn werk. Ja, ik stond meestal tussen 7:30 en 7:45. En dan, ja, op een gegeven moment weet je wel, het lukt altijd. En mijn gemiddelde wachttijd was maar 6 minuten. Dus dan weet je wel hoe lang je moet inplannen, zeg maar, voor die reis. Ja. Dus mijn beeld van dat het lang in de regen wachten is, klopt al niet? Met mijn traject niet, nee. Even naar Victor Paalman. Je bent raadslid voor de partij Horizon. Klopt. In de gemeente Utrecht. Fantastische naam voor een partij. Dank je wel. Jullie werken ook mee aan een heuse comeback van het liften in de gemeente Utrecht. Ja. Allereerst, heb je zelf wel eens geliefd? Ja, zeker. Ik hou van lift. Wij doen sowieso één keer per jaar met de liftwedstrijd. Dus ga je eigenlijk met 15 teams van 2 man ga je naar dezelfde bestemming. Dus het is echt een wedstrijdje. En soms ook wel eens bij een verloren weekend denk je van god, we gaan liften. Want je hebt 0 voorbereiding nodig. Je gaat liften, je pakt een whiteboard, je schrijft een bestemming op. En in de auto boek een hotel. Dus ja hoor, zeker. Doe het zelf ook. Oké. En wat is het nou? Welke locatie ben je het meest trots waar je ooit liften terecht bent gekomen? Ons vers. Het is niet zo ver als degene die naast me zit, maar het was Hamburg in een dagje. Dus dat was op zich ook wel een. En waarom, wat is het 8 uur vertrokken in Utrecht rond 3 uur in Hamburg? Dat was echt wel een snelle lift als dat. En nu neem je die ervaringen mee in de raad. Want je wil graag dat het liften in Utrecht ook weer bekender wordt. Ja. Er moet een comeback komen. Hoe ziet die comeback eruit? Nou, we hebben dus met onze partij Horizon hebben wij vragen gesteld aan het college. Van joh, ga even onderzoeken van hoe kunnen we ten eerste kijken hoe we de liftplekken in Utrecht die we al hebben. We hebben er nu 2 eigenlijk een nieuwe laagje verf kunnen geven. Zodat het iets aantrekkelijker is om daar te gaan liften. We hebben ook een aantal nieuwe liftplekken voorgesteld. Want je merkt, Utrecht ligt natuurlijk in het midden van het land. Echt een studentenstad, maar ook een plek met heel veel mensen die voormalig jong waren, zoals we dat noemen, die ook nog wel eens willen liften. En nou, daarmee hebben wij gezegd van 1, realiseer die liftplekken. En 2, zorg ook dat we een beetje een voortrekkersrol kunnen pakken als Utrecht. Want wij denken dat was een van de grote 4 steden, als wij de eerste zijn, dat misschien de rest ook wel volgt. Ja, dus er zijn wel liftplekken in de stad, maar die hebben een likje verf misschien nodig. Ja, hè, zeker. Omdat we willen ook een voorlichting bij plaatsen. Gewoon te zeggen van joh, dit is een optie. Dit is een duurzame optie. Ja, je merkt inderdaad wat er gezegd werd. Het stoffige imago van ongewassen studenten die al heel lang niet meer gedoucht hebben. Dat willen we een beetje vanaf. En we willen juist bij die voorlichting zeggen van joh, dit is een optie. Het is goedkoop. Het is duurzaam. Dus in plaats van het vliegtuig pakken, nou, kun je natuurlijk ook gewoon gaan liften. Dus dat is ook de voorlichting die we toevoegen bij de bestaande liftplekken. Oké, interessant. Dus dat zijn de voordelen die je al noemt. Hoe zit het qua wetgeving? Mag je bijvoorbeeld in de gemeente Utrecht overal je vinger, je duim uitsteken en zeggen ik wil graag liften? Of mag het alleen maar op die plekken? Ik ben geen jurist, maar voor zover ik weet mag dat gewoon. Je moet soms bij tankstations even kijken of het van de tankstationhouder mag. Maar in ieder geval van mij mag je overal in Utrecht je vinger opsteken en lekker gaan liften. Even naar de stichting, is dat zo? Je mag bij bushaltes bijvoorbeeld, mag je ook lift, mag je een automobilist een persoon in of uit laten stappen. Dus in principe mag je daar liften als daar geen busbaan overheen loopt, zeg maar. Ja, overal waar je legaal kan komen en waar een auto veilig kan stoppen van de weg af, kun je in principe liften. Ja. Nou, Marjan, jij bent op een gegeven moment ook jouw ervaringen die je tijdens het liften hebt opgedaan gaan samenvatten in een boek. En je hebt er geschreven over alle personen waarmee je in contact kwam, in welke auto's je allemaal hebt gezeten. Wat was jouw drijfveer daarachter om die verhalen nou eens even op te gaan schrijven? Nou, omdat ik best wel bijzondere ontmoetingen had. En nou ja, de reden waarom ik het ben gaan opschrijven was eigenlijk omdat er een auto stopte met een vader met een zoontje. En ik liftte toen naar het ziekenhuis toe. Dus ik had het idee dat ze op ziekenbezoek gingen. Dus dat, ik vroeg dat ook heel naïef. En toen zeiden ze, nee, we gaan voor de chemotherapie. En dat was dus voor dat jongetje. Dus dat maakte heel veel indruk op mij. Het was een heel schattig manneke ook. Dus ik voelde de behoefte om te delen wat ik meemaakte. En toen heb ik een keer op mijn persoonlijke Facebookpagina die ontmoeting beschreven. En daar kreeg ik positieve reacties op. Toen heb ik een blogsite gebouwd. Heb ik iedere week een ontmoeting beschreven. En toen had ik 100 beschreven. En toen dacht ik, nou wil ik het bundelen in iets tastbaars. Dus toen heb ik er een boek van gemaakt. En dat boek heet 6 minuten wachten op geluk. Want 6 minuten was mijn gemiddelde wachttijd. Hoefde ik alleen maar te wachten, zeg maar, op iets waar ik heel gelukkig van werd. Heb je het boek overhandigen aan de vader en het zoontje? Nee, want heel veel van die contacten zijn anoniem. En daar zit ook heel veel schoonheid in. Dus dat heb ik altijd willen proberen te bewaren. Ja. Misschien luisteren ze, mogen ze een appje sturen naar de NPO Radio 1. Zeker, in jouw boek benadruk je wel ook hoe verbindend en sociaal liften eigenlijk is. En dat blijkt ook uit de ervaring die jij hebt, Jannik de Wit. Jij liftte samen met je beste vriend Banes naar Lissabon. En onder de naam de Lissaboys documenteerden jullie die tocht voor ruim 500.000 views op TikTok. Zeker. Jullie gingen liften dus naar de Portugese hoofdstad. Ja, dat ligt op zo'n 2200 kilometer hier vandaan. Waar kwam allereerst het idee vandaan om te gaan liften? Was dat vanuit geldnood of was het ook vanuit spanning? Nou, we hadden eigenlijk een goed idee nodig voor ons PBS. En we wisten niet echt zo goed wat we jullie profielwerkstuk op de middelbare school. Precies, profielwerkstuk. En we hadden eigenlijk zo min mogelijk schrijven. Dus we wouden iets van een vet product maken. En we zaten al een beetje op Instagram en zo te kijken naar allemaal liftvideo's van andere mensen. Ik dacht van, weet je, kunnen we niet gewoon gaan liften voor ons profielwerkstuk? En toen hebben we het even voorgelegd aan school. En zeiden van, ja, dat op zich kan het wel. Ja. Dus toen dachten we van, nou, als we daar nou een documentaire van maken. Als dan de mensen filmen die we maar onderweg tegenkomen, of die dan interviewen, daar dan een documentaire van maken, kunnen we daar ook misschien niet van een onderzoek over schrijven. En stond iedereen aan de omgeving meteen te springen? Je eigen ouders? Waren nee. Die meteen, Nee, mijn vriendin al helemaal niet. Nee, mijn moeder had zelfs een AirTag in mijn tas gestopt om mij te volgen onderweg. Want ze vonden het allemaal wel heel spannend. Maar op zich zei ze wel van, ja, als je daar zin in hebt, dan mag je dat voor mij gewoon doen. Nou goed, we hoorden al een aantal verhalen van liftervaringen die heel positief waren. Hoe was dat bij jou? Heb je je onveilig gevoeld? Of heb je juist eigenlijk ook deze 6 minuten tot geluk ervaringen die Marjan beschrijft ervaren? Nou, ik moet zeggen, ik dacht dat het veel moeilijker was dan het echt was. Maar we hebben eigenlijk binnen 5,5 dag zijn we in Lissabon gekomen. Dus als je zo bekijkt is het echt heel goed te doen. We hebben zelfs een keer een lift gehad van Orléans naar San Sebastian. Dat is gewoon 900 kilometer. Wauw. Dus toen waren we in dag 2. Een personenauto of in een vrachtwagen? Ja, in een personenauto waren we in dag 2 al, waren we al in Spanje. Dus het is heel goed te doen. En we hebben ook bijvoorbeeld een keer zijn we een campingverhuurder tegengekomen. Een man die verhuurde campers. En toen we vertelden over onze reis, zei hij van, oh, nou, ik heb nog wel een camper over waar je kan slapen. Dus zijn we bij hem in de camper geslapen en heeft hij ons ook de hele stad laten zien. En we hebben eigenlijk alleen maar lieve mensen tegengekomen en ook echt vrienden gemaakt onderweg. Dus ik heb zie je eigenlijk door het liften kom je in situaties die je zelf eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. Mm-hmm. Maar er zit ook natuurlijk wel een kant aan liften. Dat je ook net met verkeerde mensen in contact kan komen. Of dat je uren moet wachten langs de snelweg op een lift. Mm-hmm. Heb je iets van dat meegemaakt? Of ja, eigenlijk... we hadden één keer een man, Gustavo. Dat was dus die lift van 900 kilometer naar San Sebastian. En we kwamen dus die man tegen op het tankstation. Hij vertelde zo van, we vroegen ze waar gaat hij heen? En dan gaat hij naar Madrid. Nou, we waren toen net onder Parijs, nog dan naar Madrid. Ja, dan zijn we er al bijna. Dus we gingen zo met hem mee. En hij moest eerst even slapen, want hij had al 9 uur gereden vanuit Duitsland. Dus hij even slapen, wij even in onze tent neerzetten. En gaan rijden. En hij hield heel erg van sigaretten. Dus hij rookte heel veel. Niet één sigaret, maar echt 2 pakjes of 3 pakjes. In de hele reis. En dan moest ook het hele raam open. Dus die koude lucht en die sigarettengeur, die kan je nou aanvallen. En ook vermeed hij de tolwegen. Dus binnendoor in Frankrijk, harde Spaanse muziek op. En we hadden ook het gevoel dat hij misschien een beetje in slaap viel tijdens de weg. Dus af en toe even over het randje heen. Dus dat was niet helemaal top, maar we zijn wel ver gekomen. Goed, en je zit nou veilig hier weer in de studio. Dus het is uiteindelijk helemaal goed gekomen. Nog even naar het raadslid in Utrecht. Victor, jij hoopt dat Utrecht een voortrekker kan zijn dus. En dat andere gemeenten uiteindelijk meegaan in het plan wat jij hebt. Wat zijn je verwachtingen van de reactie van het stadsbestuur? Heb je al iets een beetje kunnen losvrikken? Ja, zeker. Kijk, het mooie van Utrecht is dat we altijd goed met elkaar spreken. En ik ken de wethouder voor mobiliteit, tot van Hooydonk in de gemeente Utrecht ook goed. En zij heeft hele goede ideeën over mobiliteit. Dus ik ga er 100% vanuit dat zij die ideeën gewoon overneemt. En heb je andere gemeenten al weten overtuigen? Nee, maar ik wil dus wel bij deze ook een oproep doen aan al mijn collega raadsleden die zitten te luisteren van volg het Utrechtse voorbeeld, moeten sowieso meer steden doen. En ga ook eens vragen stellen over liftplekken in jouw gemeente, want hè, zoals Marjan ook ongetwijfeld kan onderschrijven, het is een hele makkelijke investering als gemeente, waarin je toch ook alleen maar laat zien van joh, het kan. Het is een mogelijkheid. En dat is ook nog iets wat ik ook nog wel even wil zeggen. De eerste zure columns waren al langsgekomen van god, Victor Paalman, u moet van Victor Paalman lifters meenemen, u moet van Victor Paalman gaan liften. Nee hoor, het is een optie. En die optie wil ik graag uitvergroten. Om de horizon te verbreden. Om de horizon te verbreden, ja. Een stip op de horizon. Ik wil jullie bedanken. En in ieder geval, ik denk dat er een aantal mensen liftend misschien wel terug naar huis gaan vanmiddag. Dank jullie wel. Jannik, Marjan en Victor, dank voor jullie tijd. De Nieuwsbv. Vandaag is het 5 jaar geleden dat Karl Lagerfeld overleed. De excentriële modeontwerper liet een vermogen van zo'n 200 miljoen na. Maar de beheerder van zijn erfenis is met het geld spoorloos verdwenen. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. Dat betekent ook dat de kat van Lagerfeld vooralsnog kan fluiten naar 1,5 miljoen die het beestje heeft geërfd. Arme Choupette. Het geld was bedoeld om ook na Lagerfeld dood dezelfde levensstandaard te kunnen bieden aan de kat zoals hem gewend was. Hier een paar katjes die ook wat miljoenen mis zijn gelopen. Hadden ze maar hun eigen liedjes moeten schrijven. Atom Kitten is dit. An Internal Flame. Yeah.